लुई पाश्चर। दूसरा भाग। 13 साल की उम्र में लुई पाश्चर ने अर्बोइस हाई स्कूल में जाना शुरू किया। वो एक चिंतनशील छात्र था जो हर काम को सोच समझकर धीरे धीरे करता था, पर वो मंदबुद्धि नहीं था। शुरू की कक्षाओं में वो अपने क्लास में अव्वल नंबर पर आता था। स्कूल के प्रिंसिपल ने सुझाव दिया कि लुई पाश्चर को यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहिए, शायद एक दिन वो वहाँ शिक्षक बने। शिक्षक बनने के विचार मात्र से ही लुई और उसका माता पिता को बहुत गर्व महसूस हुआ। अर्बोइस हाई स्कूल में 2 साल पढ़ने के बाद लुई को पेरिस में एक अच्छे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया। वहाँ पर उसने 1 साल बिताया और कॉलेज में दाखिला लेने की कठिन परीक्षा की तैयारी की। पेरिस में लुई ज़्यादा समय नहीं रहा। वहाँ उसे घर की बहुत याद सताती थी और वो पेरिस में बीमार भी रहता था। फिर मिस्टर पाश्चर लुई को घर वापस लाया। अब लुई दोबारा अर्बोइस हाई स्कूल में पढ़ने के लिए जाने लगा। 1839 में जब लुई 17 साल का हुआ, तब उसे लगा कि वो अभी भी कॉलेज में दाखिले की परीक्षा लेने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए उसने अर्बोइस से 30 मील दूर बेंस्कोन हाई स्कूल में दाखिला लिया। यहाँ पर अपनी नियमित स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ वो एक केमिस्ट से विज्ञान पढ़ता था। इस दौरान उसने अपनी कलाकारी भी जारी रखी। वो छोटे बच्चों को पढ़ाता भी था। ट्यूशन से वो जो पैसे कमाता था, उससे उसका स्कूल का पूरा खर्च चला जाता था। बेसनकोन में वो एक मेधावी छात्र था। उसने वहाँ लैटिन, फिजिक्स और गणित विषयों में स्नातक की डिग्री हासिल की। कला के लिए उसे एक विशेष पुरस्कार भी मिला। उसके बाद लुई ने फ्रांस के एक मशहूर टीचर ट्रेनिंग कॉलेज इकोल नॉर्मल की एंट्रेंस परीक्षा में बैठा। उस कॉलेज में पूरे फ्रांस से केवल 22 छात्र ही उत्तीर्ण हुए। लुई उनमें से एक था, पर क्योंकि मेरिट में उसका नंबर 15वां था, इसलिए उस साल लुई ने वहाँ दाखिला नहीं लिया। लुई ने 1 साल और जमकर तैयारी की। अगले वर्ष वो परीक्षा में बेहतर करना चाहता था। ऐसा हुआ भी और अगले वर्ष उसका पूरे देश में 14th स्थान आया। फिर 1843 में लुई पाश्चर ने कॉलेज में दाखिला लिया।